مجلس ہند آداب، ہمیشہ کرو جان لوکن ہندس صحبتس مز بہنچ کوشش۔ مجلس مز اس گفتگو تو کت بات آ سپدان تات مز کرو شرکت۔ مجلس ہندس گفتگو مز شریک نہ سپدن تو مجلس مز ڈیکس گن کھلت روزن غرورچ علامت۔ مجلس ہندس یت گفتگو مز صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین مصروف آسان، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تس تات گفتگو مز شریک روزان۔ مجلس مز مہ روزو غمگین تو بت لدت، اس ون بت روزو رت پا ہشاش بشاش۔ کوشش کرو زہز کھان تہ محفل یا مجلس گھس نخرت چہ تو اللہ تعالیٰ سن ذکر نش خالی روزن، تو یل تھی محسوس کرو زاضرین چھ دینی کتھ مز دلچسپی نوان تیل پھرو کت ہند روخ کن دنیوی مسلس کن، تو پتہ یل مناسب موقع باسہ تیل گھہ کت بات ہند روخ حکمت سان دینی موضوعس کن پھرنچ کوشش کریں۔ مجلس مز یتنس جائے میلے تتی گھس بہن، جائے کڑنچ تو پھیکیو پیٹ کھسنچ کوشش گھس نیں، یہ کرنے سی گوڑ ان والن تو یم بہت آسان تمن تکلیف واتان، تو یہ کرنے سی غرورچ تہ نمائش سپدان۔ مجلس مز کان بیوٹمت نفر تھوت تلت مہ بہو تم سن جائے، یہ سٹھا بر عادت، یہ کرنے سی باقین ہندن دلن مز نفرت تو قدورت پید گسان، تو پن پان بوڑ سمجھنچ پانس اہمیت آسنک تہ اظہار سپدان۔ اگر مجلس مز لوک گیر کرت بہت آسن تیل گھس نہ تمن منز باغ بہن، یہ سخت بدتمیز تو بےکلز۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کرن والس پہ لانت سوزمس۔ مجلس مز بہت نفر اگر کن ضرورت کی نیر تم سن جائے مہ کرو قبضہ، تم سن جائے تھو محفوظ، ون اگر یہ پائے لگ سو یی نہ واپس تیل ہکو آرام سان بہت۔ اگر مجلس مز ز نفر اکوٹ آسن بہت تہند اجازت ورائے مہ کرو تم الگ، بنان پن بے تکلفی یا محبت یا کن مسلحت کن آسن تم اکوٹ بہت، تو تم الگ کرنے سیت وات تہندس دلس تکلیف۔ مجلس مز مہ بہو تس جائے یت جائے کان خاص آس بہن یوان، اگر کانس ہند گھسو تتہ تم بہو تم سز معزز جائے، ون اگر سہ پانے اصرار کر تیل چھن کان حرج، تو مجلس مز بہو ہمیشہ ادب سان کھور وہرویت یا لار ترویت مہ بہو۔ مجلس ہندس صدرس نش مہ کرو بہنچ کوشش، بلکہ یتت جائے میلے تتی بہو، تو تت پاٹ بہو زاقی ان والن تہ میلے جائے تو تمن وات تکلیف، تو یل لوک زیادہ ان تیل بہو نکھ نکھ تو ان والن ترو وس ونج جائے۔ مجلس مز گھس نس بروہ کن یا دچھن کھور کھڑا روزن، تعظیم یہ طریق اسلام کس مزازس خلاف۔ مجلس مز مہ کرن ز نفر ژوری ژوری کانس سیت کت، ام سیت چھ باقی سوچان زی اس چھن یہندس رازس قابل، تو پتہ یہ بدگمانی تہ سپدان زی شاید چھ یم میانی کت کران۔ مجلس مز یہ کینسا ونن آسہ گوڑ گژھہ مجلس ہندس صدرس اجازت ہیون، تو تت پاٹ گژھہ نہ سوال جواب یا گفتگو کرن زی تہی ویسو صدر مجلس، یہ چھ دکھاوٹ تہ تو مجلس ہندس صدرس سیت زیادتی تہ۔ اکہ وقت گھس اکوئی شخص بولن تو پریت کان شخص سنز کت گھس غور سان بوزن، پن کت ون خطر گھس نہ تیوت بےتاب سپدن زی ساری لاگن اکی وقت بولن تو مجلس مز وت شور۔ مجلس مز یم راز چہ کت آسن تم گھسن نہ جائے جائے ونن، مجلس ہند چھ یہ حق زی مجلس ہند راز گھسن رازی روزن۔ مجلس مز یت موضوعس پہ کت بات آس سپدان یوتام نہ سہ اند وات توتام گھس نہ بیاکھ موضوع تلن، تو نہ گھس بیک سنز کت ژٹت پن کت شروع کریں، ون اگر تس کان ضرورت آس تیل گھس بولن والس گوڑ اجازت ہیون۔ مجلس ہندس صدرس پز مسائلن پہ کت بات کرنے وقت سارنی بوزن والن کن توجہ تھاون، بی پزس دچھن کھور بوت پھر پھر کت کریں، تو آزادی سان گھس پریت کانس کت کرنک موقع دن یون۔ مجلس برخاست سپدن بروہ گھس یہ دعا پارن تو پتہ گھس مجلس برخاست کریں۔ اللہم اقسم لنا من خشیتک ما تحول بیننا و بین معصیتک و من طاعتک ما تبلغنا به جنتک و من الیقین ما تخون به علینا مزار الدنیا، اللهم مطعنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا۔ وانصرنا على من آدانا ولا تجعل مصيبتنا ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. ترمزي. خدایا ژٕ کر اسہِ پنُن خوف تہٕ پنٕنۍ خشیت نصیٖب یُس اسہِ تہٕ سانٮ۪ن گۄناہن درمیان ٹھوٚر بنہِ تہٕ سۄ فرمان بردٲری کر عطا یۄس اسہِ چٲنِس جنتس منٛز واتناوِ تہٕ اسہِ کر سُہ پۄختہٕ یقیٖن عطا ییٚمہِ سۭتۍ دُنیہٕکۍ نۄقصان اسہِ ؤسۍ پایہِ باسن. خۄدایا ژٕ یوٚتام اسہِ زِندٕ تھاوکھ اسہِ دِ سٲنِس بوزنس وٕچھنہٕ کیو قُوتو تہٕ جسمٲنی طاقتو نِشہِ فٲیدٕ تُلنُک موقعہٕ تہٕ یہِ رٕژر تھاو سانہِ پتہٕ تہِ برقرار تہٕ یُس اسہِ پٮ۪ٹھ ظُلم کرِ تس ہیٚس سون بدلہٕ تہٕ یُس اسہِ سۭتۍ دُشمنی کرِ اسہِ کر تس پٮ۪ٹھ غلبہٕ عطا تہٕ اسہِ مہ کر دیٖن چہِ آزمٲیشہِ منٛز مُبتلا تہٕ دُنیا مہ بناوُن سون بوٚڑ مقصد تہٕ نہ مہ بناوُن دُنیا سانہِ علمُک تہٕ بصیٖرتُک انتہا تہٕ نہ مہ دِ تس شخصس اسہِ پٮ۪ٹھ قابوٗ یُس نہٕ اسہِ پٮ۪ٹھ رحم کرِ.